dimeses. Quan la nit es veu eterna, busca com sigui la llum. Sempre endavant a la guerra, la teva sang és a la terra. La ràbia ens governarà, la bala serà la nostra ensenya.